וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה. ויקום, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים.